Here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Välkomna ska ni vara till en helmor... Oj! Satt jag halsen precis när jag skulle säga välkomna ska ni vara till en helmorgon som jag hoppas att ni mår riktigt bra i. Och att ni har fått er en slurk kaffe och kanske en liten smörgås som ni kan knapra på medan ni lyssnar på musiken här i detta underbara program. Vi ska tillbringa några timmar tillsammans. Fram till klockan 12 är det jag som sitter här och pratar med er. Vi börjar i Tyskland, det tycker jag känns som en bra början. Det stora landet nedanför Danmark, ni vet. Ich reise viel, ich reise gern. Fern und nah und fern. Ich bin zu Hause überall. Meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden. Bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter. Andere Zungen, so hab ich mich schon früh gezwungen, dem Missverständnis zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist es von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden. Bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter. Real rock and roll music. Pirate Rock. But today you'll be Slash med World on Fire hör du här i Helmorgon. Du hörde också Ausländer med Rammstein. Pirate Rock gives you the best rock music. Så är det verkligen. Jag ska berätta en liten anekdot, en liten historia om nästa artist. Och hur man kan höra fel. Jag jobbade under första halvan, eller egentligen ja, mellan 92 och 95 var jag fast anställd på en skivaffär som heter Skivhugget. Sen jobbade jag extra fram till typ 97-98 sådär. Under de här åren så fick man höra ja, en hel del saker som en del kunder sa. Man tyckte, man blev snart inte förvånad över någonting faktiskt, men ibland så var det också så att man själv i någon slags hast och hets och önskan om att vara till lags och hjälpa folk hörde fel. Till exempel så var det några stycken unga, ganska unga killar med långt hår som kom in och frågar då efter en artist som jag kanske inte riktigt hade tänkt att ja, men vad spännande att de lyssnar på henne. Spännande. Jag hade faktiskt aldrig riktigt föreställt mig att den här artisten skulle ha, det var mest liksom äldre kvinnor och kanske äldre män, kulturarbetare, så lite fördomsfullt, som lyssnade på den här kvinnans musik. Men jag, ja, Jag sa visst, de hade begärt att de skulle få lyssna. För på den här tiden så kunde man liksom inte lyssna så mycket. Man gick och frågade, kan jag få höra på det? Och så gick vi och hämtade skivor, CD-skivor som det då var. Och så fick de ställa sig i lyssningen, ta på sig lurar och så satt vi på skivan. Så de frågade, jag vill höra den senaste med den här artisten. Japp, sa jag. Så gick jag, sprang jag med lätta gasellsteg bak till laget och hämtade 2 stycken skivor med den här artisten. Och sa till de här killarna, varsågod, ni kan dela på den här lyssningen. Det finns 2 lurar där, ställ där. Och så ställde de sig i lyssningsdisken, tog på sig lurarna och så slängde jag på den här senaste skivan med den här artisten. Och de stod och lyssnade, kanske i, inte vet jag, 2, 3, 4 minuter, ganska länge. Och sådär, och så efter ett tag så tog den ena av dem av sig luren och sa, men är det här den senaste skivan med, och så sa vederbörande artistens namn. Ja, så är det den senaste, den heter så och så och så, sa jag. Jaha, för fan, har de gjort andra skivor innan? Ja, jag har en till här som jag hade tagit fram, den näst senaste. Ja, men släng på den då. Ja, så slängde jag på den. Och de båda killarna stod och tittade på varandra och tänkte, nej, kan vi få se på skivomslaget? Och så gav jag dem skivomslaget. Och så sa de, ja men det här är ju Angelique Kidjo. Ja, sa jag. Var det inte det ni ville höra? Nej, nej, nej, sa de. Ugly Kid Joe. My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way. But there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. Was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. My son turned 10 just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled and he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy knew it, the man. Little boy blue in the mail. When you come in,

Det är bra fortfarande. Man on the Silver Mountain med Rainbow, eller Richie Blackmores Rainbow som de ju faktiskt hette vid den här tiden. En grupp som bestod av bandet Elf minus gitarristen som Richie Blackmore helt enkelt hade snott. Hela det här bandet. De var förband till Deep Purple som Richie Blackmore spelade i under den sista turnén som Richie Blackmore var med i Deep Purple, den här svängen. Och då så när han kände att han inte ville vara med i Deep Purple mer så slutade han i Deep Purple och bildade sin egen grupp Richie Blackmores Rainbow. Och då tog han ju helt enkelt förbandet Elf, slängde ut gitarristen för han var ju själv gitarrist, och hade dem som sitt band. Och med i det här bandet Elf fanns en liten kortvuxen sångare med en jättelik och vibrerande varm och härlig stämma. Han heter Ronnie James Dio. You are listening to Pirate Rock. Mm, och innan Rainbow så hörde vi Van Halen med Right Now ifrån skivan For Unlawful Carnal Knowledge. Vad blir det om man förkortar det? Jo, det blir F-U-C-K. Kan ni connecta dotsen själva där och lista ut vad det betyder. Van Halen, två bröder i ett band som ger namn åt bandet. Jag vet inte riktigt hur storyn är med nästa gäng här. Men det kan vara samma. Eller också är de inte alls bröder. Förmodligen inte. Men det kan jag googla medan vi lyssnar på låten. Von Herzen Brothers. plattan Tjofadbevej. Så heter den Don't Tread On Me med Metallica. Innan det var det då There Will Be Dawn med von Hersen Brothers. Så visste de bröder. Jag var bara jag som dillade med bröder. Finländare också dessutom. Rock. 1993 kom skivan Counterparts. Ifrån den hämtade vi låten Animate med bandet som heter vadå? Jo, Rush. Innan det var den Nazareth med Broken Down Angel. Nu här i helgmorgon så har det blivit dags att lämna plats åt dem som faktiskt står för fiolerna. Och då pratar jag inte om instrumenten utan om pengarna. Reklam för Maxi ICA Stormarknad, tagning 1. På ICA Maxi hittar du våra Maxi-priser. Varor med lågt pris varje dag. Vi lovar, de är lågare än vad du tror. Tack, du, det ska ju vara lägre. Okej. På ICA Maxi hittar du våra Maxi-priser. Varor med lågt pris varje dag. Vi lovar, de är lågare än vad du tror. Tack, jättebra. Maxi-pris, lågt pris varje dag. Just nu får du upp till 25% rabatt på utvalda möbelserier av högsta kvalitet. Dessutom är butikerna fyllda med höstens alla nyheter. Och du som medlem har 15% rabatt på alla soffbord. Välkommen till Mio. Nu är den här, Hyperchansen. Nu ger Hyper alla nya kunder en extra chans att kamma hem Hypermiljonen. Sätt in 1000 kronor och få 2000 kronor att spela för. Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot i Hyperfart. Vi ses på hyper.com. Vadå? Ska du tvätta bilen igen? Ja. Men den är ju inte smutsig. Jo, men lite. Kolla där på fälgen. Ja! Upplev känslan av en riktigt ren bil. Köp två tvättar så får du den tredje på köpet. Välkommen till Circle K. Take it easy. En av de frågor som engagerar barn allra mest idag är klimatet. Vi på Vattenfall vill göra det enkelt för dig att ta ett steg på vägen mot ett fossilfritt liv. Därför är all el vi säljer i Sverige fossilfri. Välkommen och teckna elavtal på vattenfall.se. Äntligen sovmorgon. Unna dig en härlig helgbrunch med croissanger, smoothie, laxbullar, grönsakskaka och annat gott. 99 kronor för IKEA Family-medlemmar. Välkommen till IKEA från 9.30 på lördagar och söndagar. Svea Casino, vi är din bästa vän. När du ska spela bra, då bör du jämföra dina kasino. Alternativ Svea Casino. Sluta aldrig jämföra. En pickup, check. Fyrhjulsdrift, check. Bekvämare fjädring, check. Högre maxlast, check. Bättre bromsar, check. Ny släpvagnsstabilisering, check. Uppdaterat infotainmentsystem, check. Provkör den grundligt förbättrade Nissan Navara hos din Nissan-återförsäljare. Fullutrustade Nissan Navara N-Guard inklusive 5 års garanti från 299 990 ex-moms. Nissan. Innovation that excites. Ett nyttigt erbjudande från oss på Lidl. Fram till söndag kan du köpa 1 kilo gula plommon för bara 14,90. Perfekt att ha med som mellanmål eller en god fruktsallad. Välkommen in till en god vecka hos oss på Lidl. Helt uppåt väggarna hos Biltema. Hitta målarfärg, penslar och tillbehör till rätt pris. Hos Biltema. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Äter du inte stjärten? Nej, jag är lite känslig för den där svarta strängen. Vet du om att den där lilla stjärten har legat i spad med krondill från Österlen? Krondill från Österlen? Kungligt! Livet ska vara kungligt. Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. doesn't know he is close to perfection. Choice is the question. Moonlight night after moonlight night, side by side, they will see us ride. But if they cared to look, then they would see. Understand that in every man there's a need to unwind. It's never been defined. Somewhere deep within there's another being you are somehow abusing by the person you're using. Moonlight night after moonlight night, side by side, they will see us ride. Just our return to fantasy, fantasy, fantasy, fantasy, fantasy, fantasy. Spåret från Uriah Heep-skivan Return to Fantasy som kom 1975 hör vi tona ut här i bakgrunden här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Första av två plattor med basisten John Wetton, basisten och sångaren faktiskt John Wetton, han har ju tidigare varit med i King Crimson, och senare så skulle han bilda Asia bland annat, Asia, ni vet de som gjorde låten Heat of the Moment, en fantastisk basist och sångare. Han var då bara, dock bara med på två skivor, denna och High and Mighty som kom året efter, om jag inte minns fel. Det kan jag naturligtvis göra, jag tror inte det. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Seven. So vilken hit det blev. Living on a Prayer 1986. Svårt att kanske fatta egentligen hur ofta den spelades på till exempel MTV och sådär. Men så var det. Bon Jovi rulade MTV ett tag där, i alla fall när den här låten kom. Living on a Prayer. Innan det hörde vi Danny Connors and the Ladders med Temperature. Ja, just det. You are listening to Pirate Rock. Vi ska faktiskt plocka fram en Motorhead-platta nu, tänkte jag. Motorhead, man kan aldrig få för mycket Motorhead, det tycker inte jag i alla fall. En skiva som kom 1991 och som har det lilla lustiga i sig att om man vänder på 91 och liksom snurrar 91 siffran ett halvt varv så blir det 16, och då är det nämligen precis exakt vad skivan heter, 1916. Thank you.

Civil War med Guns N' Roses från Use Your Illusion 2-plattan var detta. Innan det var det I'm So Bad Baby I Don't Care med Motorhead. You are listening to Pirate Rock. Det gör du minsann, och du lyssnar på programmet Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Igår så var Adde Andreasson här och pratade trummor och trummisar och allt möjligt gött. Och då så pratade vi så länge så att vi var tvungna att lyfta ut vissa låtar för att vårt prat blev så långt. En låt som vi lyfte ut men som jag gärna vill spela idag istället, det är den här. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Bonda med styrsonen. Lätt. Allt man behöver är lite snacks.

Robert Plant and the Strange Sensation, Shine It All Around, en låt och en skiva och en, ja, en grupp. Den här, så här tänker jag. Robert Plant och hans band Strange Sensation är väl det sound där Robert Plant kommer närmast Thin Lizzy, nej inte Thin, oh gud, jag är det med mig, jag är lite trött, ursäkta mig, Led Zeppelin soundet. Robert Plant är, som kanske en del eller de flesta, jag vet inte, vet, han var sångare i Led Zeppelin. Sen så tillbringade han en del av sin karriär med att försöka att inte låta som Led Zeppelin, men sen så sket han i det, till exempel på plattan Mighty Rearranger, där han då liksom plockar fram en trummis som fläskar på ganska så likt John Bonham som det nästan bara går, och ett band som inte bangar för att ibland låta som Led Zeppelin, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Jag tycker inte att han ska härma Led Zeppelin, för Led Zeppelin, de finns ju liksom redan, man behöver inte härma dem, men man kan liksom som sångare en gång i tiden i ett väldigt bra band så kan man ändå omfamna sitt arv, om ni förstår vad jag menar. Ja, det tror jag att ni gör. Pirate Rock gives you the best rock music. You grow cold when you keep holding on. the home of rock music. Baby is born of life. She sleeps from 9 to 5. Wakes up in time to beat the hell out of me tonight. You mean some harm? Come on, you mean some harm? Scratch out your life, paint me a portrait of red. Beat out the truth when I am lying in bed. Come on and do me some harm. Right, do me some harm. I'm watching my girl seeking out her aggression. A pain from the hell feels like a pain from my heaven. Hands on my throat, my baby teaches a lesson. I see all sorts of colors. Baby, treat my body like a nu, där var den slut. Förlåt. The Virgin Marys med Portrait of Red var detta, och innan det var There's Something Going On med Jorn. Bråttom att ava låten här så jag pratar i avslutningen. Det var inte riktigt meningen. Jag har gått ner i min källare och grävt fram en skiva som kom 2013 och som jag tycker är väldigt bra. Den heter Infestisumam. Infestisumam, ja, så heter den. Har inget med festis att göra, utan det handlar om ett band som kommer från Sverige som heter Ghost. Och en av de bättre och faktiskt bästa låtarna de faktiskt har gjort, den heter Year Zero. Asmodeus, Satanas, Lucifer. We'll be right back. are listening to Pirate Rock. Jag tyckte detta var svinbra en gång i tiden. Jag tycker fortfarande att det är bra, men jag tycker inte att det är lika bra som jag tyckte en gång i tiden. Nej, men bra. Crimson Glory, Mask of the Red Death på plattan Transcendence från 1988 hittar man den här låten. Vi hörde också Year Zero med Ghost innan det. Reklam för Maxi ICA Stormarknad, tagning 1. På ICA Maxi hittar du våra Maxi-priser. Varor med lågt pris varje dag. Vi lovar, de är lågare än vad du tror. Tack, du, det ska ju vara lägre. Okej. På ICA Maxi hittar du våra Maxi-priser. Varor med lågt pris varje dag. Vi lovar, de är lågare än vad du tror. Tack, jättebra. Maxi-pris,

sheet, back in his arms again. Vilken ton, vilket lir, vilken sångare faktiskt han är också, Gary Moore. Over the Hills and Far Away var det vi hörde här. Pirate Rock, the home of rock music. Hellmorgon är programmet du lyssnar på lördag och söndag. Månar, snedsträck förmiddagar, går programmet mellan 9 och 12. Och det är jag, Jonas Slättung, som håller dig i sällskap så att du kan liksom, ja, vakna till liv till helgen. Du kanske har varit ute och busat fredag kväll, natt, lördag kväll, natt. Då behöver du en varm och vänlig stämma som liksom på något mjukt och smeksamt sätt hjälper dig upp ur sängen, får fram dig till kaffebryggaren, brer mackan åt dig och klappar dig lite på det ömma huvudet och säger såja, det gör ingenting, du är ändå fin. You calling up on love from the beat. Pirate Rock. Side of Heaven med Five Finger Death Punch hör du här i Helmorgon. Du hör också Gotthard med Lift You Up. När jag började intressera mig för annan musik än hårdrock så var bandet Journey ett av de första jag tittade på lite grann, försökte ta mig in. Och jag upptäckte ganska snart att det fanns en hel del där som var riktigt, riktigt, riktigt bra, och de blev mitt nya favoritband. Idag så är jag går inte gärna tillbaka och lyssna på dem, för jag har lyssnat så himla mycket på dem. Men om om jag går tillbaka och lyssnar på dem, så är det nog faktiskt främst den här låten jag slänger på. Listening to Pirate Rock. I feel so free. Falling Red heter det här bandet. How You Feel On Me heter låten. Innan det var det Journey med klassiken Any Way You Want It. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och nästa band vi ska spela har faktiskt också gjort en låt som heter Any Way You Want It. De gjorde den redan 1978 då de släppte sin andra live-platta. En live-dubbel som de inte riktigt fick ihop material till. Så att sista, det var ju två LP-skivor så att säga. Den sista sidan var de tvungna att slänga in lite studiospår på. Och då hette en av låtarna Any Way You Want It. Jag pratar naturligtvis om Kiss. Vi ska dock inte lyssna på någon av de låtarna. Vi ska inte lyssna på den Any Way You Want It-låten, för den är inte så himla bra, tycker inte jag. Vi ska istället plocka fram en låt som, när jag tog fram den här för att spela den, så blev jag faktiskt lite mörkrädd. Därför att det här är, den här skivan är från 20, den är redan 10 år gammal den här skivan. Jag pratar om Sonic Boom-skivan. Den kom alltså 2009. Det är 10 år sedan som Kiss. Det är ju för, alltså det är ju helt sinnessjukt. Det är ju en ny Kiss-skiva detta. Vad är det som händer? Ja, skitsamma. Jag ska spela en låt som är en av mina personliga favoriter från Sonic Boom-skivan. Och det är inte en av de här stora hitsignalerna, utan det är den här låten. Say Yeah. Sen blir det reklam efter den. Sparks the light if you're ready for a wild

Pirate Rock, the home of rock music. Rock and roll. halv obskyr klassiker från 83, Tokyo Blade, If Heaven Is Hell. Innan det hörde vi Airborne med Live It Up här i Helmorgon med mig, Jonas Slättung. Och från då en halv obskyr 80-tals klassiker till en annan halv obskyr 80-tals klassiker, dock med ett helt annat sound faktiskt. Coroner var detta förstås, med Masked Jackal från plattan Punishment for Decadence som kom 1988. You are listening to Pirate Rock. Japp, och igår när Adde var här och vi pratade trummisar och Mickey D bland annat, så pratade vi om King Diamond då, och lite kom vi in på Mercyful Fate också. Och jag hävdar ju då att, eller jag berättade att jag hade lyssnat på Mercyful Fate men inte liksom hängt med in i King Diamond svänger riktigt sådär när det begav sig. Så att jag blev, det var när vi började spela Drömriket ihop, jag och Adde och Niklas Engelin och Ralf förstås i Gyllenhammar. När vi började göra det så var det faktiskt Adde och Niklas som introducerade mig för själva King Diamond grejen. Jag hade inte fattat den riktigt sådär. Jag vet inte varför jag inte hade liksom, det är ju egentligen inte så himla stor skillnad på Mercyful Fate och King Diamond. Jag menar, det är ju samma sångare och det är till viss del, numera är det ju en ihopblandning av alltihopa, men jag hade lyssnat på Melissa naturligtvis och Don't Break the Oath med Mercyful Fate. Sen hade jag också lyssnat på de här 90-talsplattorna, bland annat då Time som kom 1994. Och jag tänkte att jag skulle spela en låt ifrån Time-plattan nu. Lay it down on me. Lay-

Track med Europe hör du här i Hellmorgon, programmet som är, faktiskt är på väg att om inte en allt för lång stund ta slut. Pirate Rock, the home of rock music. Och om en vecka minus en dag så är Hellmorgon tillbaka. Då på lördag klockan 9 hörs jag framförallt och ni lyssnar igen. Sen på söndag kommer jag också tillbaka. Så fint fungerar det. Tack för att ni har lyssnat på Hellmorgon. Hoppas att jag hjälpte er att vakna till liv lite grann i alla fall. Och hoppas att dagen blir lite lättare att ta sig an nu i detta läge. Hoppas att du fortsätter att lyssna på kanalen också, för det kommer mer bra program och mycket, mycket mer bra musik. Det gör ju nämligen alltid det på Pirate Rock, så det är liksom naturdagen. Jag heter Jonas Slättung, jag tackar så mycket och bockar och spelar Volbeat med Leviathan för er nu. Adjö! We'll be right back. said that you were.